विश्वास है वो भगवान पर करने का है, एक विश्वास है और एक विवेक है, दो चीज है। तो विवेक होता है, ज्ञान होता है, वो चलता है, कुछ ज्ञान है कुछ ज्ञान नहीं है, वहाँ जिज्ञासा होती है। जिसका कुछ भी ज्ञान नहीं है वहाँ जिज्ञासा तो हो सकती है, परंतु वहाँ जिज्ञासा मुख्य नहीं है, विवेक मुख्य नहीं है, वहाँ विश्वास मुख्य है। गीता में एक आया अलौकिक, तो लौकिक विषय में कर्म योग और ज्ञान योग बताया है और अलौकिक विषय में भक्ति योग बताया है। तो ये लौकिक कैसे, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लौकिक है, मान लोक में देखने में जड़ और चेतन दो चीज देखने में आती है। ये शरीर जितने के जड़ है, इसमें रहने वाला चेतन है, ये दो चीज देखने में आती है। तो ये है लौकिक, और परमात्मा देखने में नहीं आती, परमात्मा मानने में ही आते हैं। जैसे जड़ चेतन दिखते हैं ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, किंतु मानते हैं, शास्त्रों से मानते हैं, संत महात्मा से मानते हैं, वेद पुराण आदि से मानते हैं। तो मान्यता होती है वो अलौकिक है, और परमात्मा तत्व की तरफ ठीक देखने से फिर सब संसार अलौकिक हो जाता है। जैसे वासुदेव सर्वम, तो फिर सब अलौकिक हो जाएगा, तो एक अलौकिक हो जाएगा, फिर लौकिक है ही नहीं। तो लौकिक अलौकिक दो बात वास्तव में साधकों की दृष्टि में है, संसार की दृष्टि में है, परमात्मा की दृष्टि में तो लौकिक है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है स्वयं ही। तो परमात्मा लौकिक कह रहे हैं, लोग कैसे अलौकिक एक चीज हुई। परंतु साधारण रीति से ये दो विभाग है, दो विभाग में है, लौकिक है उसमें तो होती है जिज्ञासा, और अलौकिक में होती है श्रद्धा। जिज्ञासा का मतलब क्या, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा कहाँ होती है, जहाँ अधूरा जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, वहाँ जानने की इच्छा नहीं होती है। मन में जानू क्या जानू, हम जानते मानते ही नहीं किसी में, तो वह नहीं होती। जिसमें जानने में अधूरापन है, जैसे संसार क्या है, संसार है सामने दिखता है, और इसमें जीव है, सजीव निर्जीव दो चीज साफ दिखती है, तो सजीव निर्जीव दो चीज दिखती है, इसमें है जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा कहाँ होती है, कि जब संदेह होता है, तो संदेह वह होता है जहाँ देखते है वहाँ संदेह होता है, और जिसको देखते नहीं उसमें संदेह क्या है, उसमें मानो चाहे ना मान दो बात है, उसको मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, परंतु देखते हैं उसमें संदेह होता है। संदेह होता है वहां जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है वहां ज्ञान होता है। तो संसार क्या है और जीवात्मा क्या है, ये दोनों जिज्ञासा विषय है। पुस्तकों उसमें भी आती है भाई जिज्ञासा क्या है, कि परमात्मा की जानने की इच्छा, परमात्मा के वास्तव में जानना नहीं है, वो अलौकिक है, उसमें संदेह नहीं है। उसमें संदेह पैदा ज्ञान का विषय होता है, तो उसमें शास्त्र को मान कर जानते हैं तब संदेह करते हैं, शास्त्र के द्वारा सुनते हैं तो उसमें संदेह करते हैं परमात्मा है कि नहीं है। तो परंतु शास्त्र को जान करके भी संदेह नहीं होता। मैं एक जानने की इच्छा तो होती है, मानने की इच्छा तो मन वो है, मानने की मुख्यता। अब जानने की मुख्यता दो में होती है, एक तो संसार क्या है और मैं क्या हूँ, तो इसमें जिज्ञासा होती है, इसमें विश्वास नहीं होता, और इसमें विश्वास करने से ही हानि होती है। ये सब जितने अनर्थ हो रहे हैं, संकट हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, संताप हो रहा है, ये केवल संसार पर विश्वास करने से हो रहा है। परमात्मा पर विश्वास करने से उद्धार हो जाता है और संसार पर विश्वास करने से नष्ट होते आदमी। तो ये विश्वास क्या है? संसार पर विश्वास है अंधविश्वास। लोग कहते हैं ना अंधविश्वासी नहीं है, ये अंधविश्वासी है सभी। वे कहते ना मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा ही करते हैं, मूर्ति पूजा ही करते हैं। तो मूर्ति पूजा कहते हैं, भगवत पूजकों को मूर्ति पूजा कहते हैं, भगवान का पूजन करते हैं उसको तो कहते हैं मूर्ति पूजक है, और हम मूर्ति पूजक नहीं है। वे मूर्ति पूजक है, सब के सब मूर्ति पूजक ही है, भगवत पूजक नहीं है। कैसे? शरीर को मानते हैं तो मूर्ति मानते हैं, तो मूर्ति पूजा करते हैं। ये शरीर को सजाते हैं, स्त्री को सजाते हैं, मकान को सजाते हैं, तो मूर्ति पूजा हुई है। ये भगवत पूजन तो ही हुआ। जैसे भगवान को कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु भगवान है, इसे जो मंदिर में पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो तो मूर्तों पूजा, मूर्ति मूर्ति में पूजा है। वो मानो परमात्मा का पूजन है वहाँ, परमात्मा नहीं है, वो सब मूर्ति पूजा सभी। मूर्ति पूजा नहीं है, अमूर्त पूजा है मूर्ति, तो मूर्ति पूजा। इस तरह से विश्वास जो संसार में करना है ये बिल्कुल अनर्थ का हेतु है। अंधविश्वास नहीं करते, वे अंधविश्वास ही करते हैं, और विश्वास अंधा ही होता है। विश्वास आंख नहीं होती, आंख होती वहां विश्वास नहीं होता। आंख हो जाए देखते हैं, विश्वास क्या करे उसमें? जहाँ दिखता है वहां विश्वास क्या करे? तो फिर विश्वास अंधा होता है। अंधा कैसे होता है? कि संसार सब नाशवान है ये बात किसी को जानने में नहीं बताओ। शरीर पैदा होते हैं नष्ट होने वाले है, वस्तु सब नष्ट होने वाली है, जो दिखता है आकार सब नष्ट होने वाला है, ऐसा जानते हैं ना? आप में बताओ कोई कि हम संसार को नित्य मानते हैं, नाश नहीं होगा ऐसा मानते हैं? बताओ कोई नहीं। किसी की दृष्टि में ऐसा हो कि हम संसार को नाशवान नहीं मानते, बोलो भाई। ऋषि सब नाशवान मानते हैं, और नाशवान मानते हैं विश्वास करते हैं, इसको कहते हैं अंधा, अंधविश्वास। अंधा हुआ ना, नाशवान ये तो आंख, नाशवान जो आंख हुई मैंने ये जानना हुआ, ऐसे करते है विश्वास, तो अंधविश्वास हुआ ना जी। अंधा ही हो विश्वास, तो इसमें विश्वास करने से अनर्थ होता है। तो इसमें है संसार पर विश्वास करने से आसक्ति पैदा होती है, परिवार पर विश्वास करने से मोह पैदा होता है, धन पर विश्वास करने से लोभ पैदा होता है, और बलवान आदि को विश्वास करने से पराधीनता होती है। जितने दोष होते हैं वे सबके सब संसार पर विश्वास करने से ही होते हैं। अगर संसार पर विश्वास न करे कोई दोष नहीं होगा। नाशवान पर अविनाशी न भाव बनावे तो कौन सा दोष होता है बताओ? ख्याल करो, मानो असत को सत्ता देने से ही तो अनर्थ होते हैं। असत को सत्ता देना ये अंधविश्वास हुआ ना। असत जानते हैं, विश्वास करते हैं, सत जानते हैं। धन नाश हुआ नहीं, पर धन चाहते हैं, धन पर विश्वास करते हैं। तो धन तो विश्वास तो लोभ होगा ही, और इन पर विश्वास प्रतंत्रता होगी ही। पर क्या है, चेतन तो स्व है, जड़ पर है, तो पर पराधीनता कब होती है कि नाशवान पर अविनाशी का भाव होता है, तो प्रतंत्रता होती है। अरे पराधीन सुखने सुखना है। खास बात हमने पुस्तक पढ़ी है कि सुख क्या है, इसने लिखा है, शरणा जी ने लिखा है, शरणा जी ने लिखा है कि मैंने महीनों सोचा है और वर्षों सोचा है, दिनों सोचा है, महीनों सोचा और वर्षों सोचा है, सुख क्या है, केवल पराधीनता। ये अंत में सोचने में निश्चय हुआ पराधीनता, पराधीनता का नाम सुख है। रुपये से सुख होगा तो रुपये का अधीन होने से होगा। संसार का सुख सब पराधीनता जन्य है, पराधीनता ही है। स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी, जो सुख का सुख है उसको स्वाधीनता नहीं मिलेगी। सुख मात्र पराधीनता में है, परमात्मा को आनंद रूप है, वो सुख दुख दो जोड़ी का नहीं है। सुख दुख दो जोड़ी का आता है, एक तरफ सुख एक दुख, ये पराधीनता में ही दुख आता है, पराधीनता में ही सुख माना है। देखो अभी हम बड़े आदमी कब होंगे कि हमारे पास धन हो जाएगा, तो नन्हे आदमी बड़ा बड़ी पार्टी है, धन नहीं है छोटी पार्टी, तो बड़ी पार्टी धन से हुई, तो धन से बड़ी पार्टी हुई, तो पार्टी बड़ी हुई, धन बड़ा हुआ, धन ही बड़ा हुआ, पार्टी कैसे बड़ी कैसी हुई, पार्टी की तो फजीती हुई, धन नहीं हो तो बात छोटी हो जाएगी। तो धनी मानना तो फजीती करना है अपने, ख्याल रहे शंका बोलो। धन के कारण से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे ही हुए कि नहीं, पद के कारण आप बड़े हुए तो छोटे हुए कि नहीं। हमारा चेला बहुत है, चेलों का नाम बड़े हुए तो छोटे हुए कि नहीं, हमारे वो लोग बहुत मानते हैं हम बड़े हुए तो छोटे हुए कि नहीं, लोग बहुत मानते हैं तब बड़े हुए, कोई नहीं माने तो क्या हुआ, छोटे छोटे हुए तो लोगों ने मानते से बड़े हुए तो बड़ा लोग हुआ हम हुए, मानने वाले हुए। जितने संसार में बड़ा पड़े, जितनी बड़ा पड़े उड़े को सब बड़ी फजीती होती है जीव की। कोई बात बताओ आप, बल अधि हुआ तो हम बड़े आदमी हुए, तो बल नहीं हुआ तो हम छोटे हुए, तो बल से बड़े हुए तो बल बड़ा हुआ हम बड़े हुए, हमारा आदर भाव हुए हम बड़े हो गए तो बड़े हुए आदर के गुलाम हुए, हमारी प्रशंसा हुई तो हम बड़े हो गए तो प्रशंसा बड़ी हुई हम बड़े हुए, पद बड़े होने से हम बड़े हो गए तो पद बड़ा हुआ आप बड़े हुए, आप विद्या से बड़े हुए तो विद्या बड़ी होगी आप बड़े हुए, कहते ऐसे भगवान के हम दास हुए तो भगवान बड़े हुए हम बड़े हुए, भगवान बड़े हुए ठीक आते समझ में, तो भगवान बड़े हुए हमारी फजीत भी हमारी फजीत नहीं हुई, भगवान को ये था माम प्रपद्यंते हूँ भगत मेरे मुकुट मणि, तो मुकुट मणि बड़ी होती है वो मणि वाला बड़ा होता है, मानो भगत भगवान है वो भगत को मुकुट मणि मानता है, तो भगवान बड़ा मानते वो बड़ा हुआ कि नहीं? तो भगवान को बड़ा मानने वाला बड़ा हुआ। अगर हमारा चेला बहुत है, हम बड़े हो गए तो चेलों के गुलाम हुए कि नहीं? ये भगवान पर लगू नहीं, भगवान उल्टी बात हो गई। भगवान के बड़े होने से हम बड़े हुए तो भगवान के मुकुटमणि हुए। तो भगवान आदमी को किसी को बड़ा बनाता है, दूसरा दुनिया छोटा ही बनाती है। बड़े दुनिया बड़ा बनाती ही नहीं किसी को, सबको छोटा ही छोटा बनाती है। चेला पढ़ने से बड़े हुए तो चेला के दास ही हुए ना। अगर भगवान का बड़ा मान से भगवान के दास हुए तो भगवान के तो दास पर प्रीति अधिक प्रीति उठी भगवान की। भगवान उसको बड़ा मानते हैं। भगत के वश में होते आए भगवान, भगवान के वश में हो जाए तो भगवान वश में हो जाए तो बड़ा हुआ कि नहीं? वो तो केवल भगवान पर विश्वास करने से ही आदमी बड़ा होगा। भगवान के सिवाय कहीं विश्वास करेगा तो उसे फजीती फजीती होगी, फजीती फजीती समझेगी। तो अपने को विश्वास पर धन पर करना चाहिए, राज्य पर करना चाहिए, मान आदर सत्कार प्रशंसा वाह वाह, ये सब गुलाम बनाती, सब सब गुलाम बन गए। हमारे सत्संग में मिनिस्टर आ गए तो हम बड़े आदमी हो गए, तो मिनिस्टर बड़े हो हम बड़े हुए। हमारे बड़े धनी धनी आदमी हमारे आते हैं, तुम क्या समझते हो? समझे लखपति करोड़पति हमारे सत्संग में आते हैं तो हम बड़े हुए। तो बड़े हुए छोटे हुए, बड़े आदमी नहीं आवा तो छोटे रह गए। तो बड़े आदमी बड़े हुए, आप तो गुलाम हुए। संसार में किसी बात को देखो, आप ही तो बैठो सोचो, किसी संसार की बात को लेकर जो बड़प्पन आता है वो तो महाराज फजीती फजीती कोरी फजीती फजीती केवल फजीती दिखा दस। तो बड़ी तो तभी हो जो भगवान को बड़ा मान लो, जो भगवान बड़ा माने। अरे भगवान बड़ा माने वो छोटा होगा कभी? जिसको भगवान बड़ा माने वो कभी छोटा हो सकता है? संसार बड़ा माने वो तो छोटा ही होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। संसार किसी को बड़ा माने संसार के संबंध से तो वो तो छोटा ही होगा। संसार है जड़ नाशवान सर्वभंगुर, और वो है चेतन परमात्मा का अंश। और मन नाश मन को बड़ा अंधविश्वास हुआ, नाशवान नहीं देखना अंध हुआ कि नहीं हुआ? मन तो नाशवान है, मन बड़ा तो अंधविश्वास ही हुए। विश्वास भी अंध हुआ, इसमें भी फजीती हुई और मूल में भी फजीती हुई, सब तरह से फजीती फजीती है। तो जब तक सन्मुख हो जब जब जीव जब वही जन्म कोट एक नाश होता वही तो और संसार के सन्मुख हो रहे थे। पाप ही पाप होगा, अन्याय अन्याय जन्म कारण गुण संगोष सदस्य होती और जन्म सुख गुणों के संग से तो जन्म मरण ही होगा। संसार की आसक्ति से तो जन्म मरणी होगा और क्या बताओ आप? नाशवान की आसक्ति है, नाशवान को बड़ा मानते हैं, नाशवान के अधीन हो जाते हैं तो सिवा फजीती क्या होगा? फजीती में जैसे आदमी मर रहा है मानते हुए जी रहे हैं, वही तो बात हुई। प्रतिक्षण मर रहे हैं, जन्मगांठ आई आशा हुए पत्र हुए, जन्मगांठ आनंद बनाने की है, रोने की चीज है। उम्र में एक वर्ष और चला गया, अब और बाकी रह गया जीना का तो खत्म हो गया। राजी हो रहे इस देश से धन हो रहे, राजी हो रहे फजीती हो रहे, राजी हो रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे को मानते हैं तो क्या हुआ? फजीती हुई ना। तो ये ओंधी चीज है, वास्तव में इज्जत भगवान की तरफ से चल रही है। तो लोग और परलोक दोनों ही शुद्ध रहेंगे भगवान की तरफ चलने से। भगवान की तरफ चलने से क्या होगा? कि लोग तो अच्छा मानेंगे और भगवान को मानने वाले के लोग की इच्छा नहीं होगी। क्या लोगों को तो गर्ज होगी, और वो गर्ज लोगों का उद्धार करने वाली होगी, वो गुलाम बनाने वाली नहीं होगी। लोग गर्ज करेंगे तो लोगों का गर्ज नहीं होगा, लोगों का गुलाम नहीं होगा। दो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो ये बिना हेतु हित करने वाले हैं, तो इनको बड़ा मानने वाले तो बड़े होंगे, और संसार को बड़ा मानने वाले तो से होंगे, नीचे ही होंगे, उनका पतन ही होगा, जन्म मरण में ही जाएंगे। वो आदमी बड़े हो ही नहीं सुनते, बड़े हो गए तभी बड़े से या बड़ होते हैं, जीव बावर भोजन बड़े से या बड़े होते हैं। संसार तो बड़ा है नहीं बेचारा, नाशवान है, क्षण भंगुर है, पद है तो, धन है तो, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, आदर है, सम्मान है, संत जो कुछ है, ये तो सब नाशवान नाशवान है भाई। तो नाशवान से ऊंचा उठना चाहिए, नाशवान से ऊंचा उठे तभी सत्संग है। सत्संग है सत, सारे संसार का संग है वो असत संग है। असत संग से तो असत ही होता है। बोलो, उन्नति सत्संग से होती है। अपने सत्संग तो करते हैं, परंतु भीतर से असत्संग मुख्य है। सत्संग गुण है, असत्संग मुख्य है। सत्संग करने वाला मैं भी, अभी आप सत्संग आए, इस विषय में अगर 5-7-10 रुपया पैदा होता हो तो रुपया में ले जाए, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपया तो आज ही मिलता है। तो असत्संग हुआ सत्संग हुआ, मन में महत्व तो रुपयों का है ना, पदार्थों का है, तो सत्संग कहाँ हुआ। अगर सत्संग कल ही कर देंगे, रात ही मर गए तो, सत्संग कर मर गए तो कुछ न कुछ सत्संग साथ ही चलेगी। तो सत्संग करते हुए भी असत्संग करते हैं, और असत्संग करते हुए असत्संग करते हैं, और सत्संग नहीं करते और परमात्मा मानते हैं तो वो सत्संग ही है। जो सत में प्रेम है ना उनका, तो सत में प्रेम है उसका नाम सत्संग, संग नाम प्रेम का ही है, सदी संग में शक्ति आशक्ति। तो संसार की तरफ न चलकर भगवान की तरफ चलना है सज्जनों, यही अपनी इज्जत है, यही अपना स्वरूप है, यही अपना बड़पन है। त्याग है वही बढ़िया चीज है, राग है भोग है ये तो पतन करने वाले, रागी भोगी का पतन ही होगा। बहुत जिसके पास भोग है वो बड़ा बनना जाए तो भोग का दास ही हुआ था। भोग सामग्री बहुत, मकान बहुत बढ़िया है, चीज बहुत बढ़िया है, सामग्री बहुत बढ़िया है, तो बड़ा हुआ तो सामग्री की बड़ी हुई। कहीं देख लो, किसी जगह लगा दो आप, नाशवान को लेकर जो बड़पन है वो तो बिल्कुल फजीती फजीती बेइज्जती बेइज्जती है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ये। परमात्मा का अंश है वो, कितना ही जाओ कैसे होगा, कोई नहीं उजला वो सावण साबण लगाए, कोई लग साबण लगाओ साफ हो जाएगा, सावण साबण लगा दे, 10 मन लगा, 100 मन, 50 मन, 1000 मन लगा, क्योंकि वो अग्नि से वियुक्त हो गया तो वो चमकेगा कब, जब अग्नि हो जाएगा। ऐसे ये जीव जब तक परमात्मा में प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज कोयला अपना मिटेगा नहीं, काला अपना मिटेगा नहीं। कितना ही अपने को बड़ा मान ले तो त्रिलोकी मातृ के भाई में अभिपति हो जाओ तो भी मना रहोगे छोटे के छोटे, और भगवान के दास हो जाओ तो जाओ छोटे छोटे बड़े हो जाओ, बड़े के बड़े वास्तव बड़े से बड़े हो जाओ। तो बड़ा होना हो तो भगवान का भजन करो भाई। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मुर्गियो को। मेरा के पुत्र हुआ नहीं कोई शिष्य हुआ, पर मेरा का नाम आदर से लिया जाता है। केवल शिष्य हो गए उनको भी लोग नहीं जानते, अरे बेटा सबके हुआ कुत्ते पोसे दी हुई। तो वास्तव में नाशवान की चीजों से अविनाशी की फलित होती है। अविनाशी की इज्जत तो सदा अविनाशी पना प्राप्त करने में ही इज्जत है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। कोटिंग तक तो हरे स्मरित शुभ काम शुभ भगवान याद करो। अब इसमें शंका हो बोलो भाई गोविंद गोविंद गोविंद। संसार को छोड़ना तो हमारे बस की बात है, किंतु परमात्मा को प्राप्त करना तो हमारे बस की बात नहीं है। संसार को छोड़ना बस की बात है तो संसार को सर्वथा छोड़ दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आपके बस में हमारा पूरी को छोड़ दो, जो बस में है वो पूरी कर दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। संसार को छोड़ने पर बाकी क्या रहेगा बताओ, आप बताओ अपने विचार से बताओ कि संसार सर्वथा छोड़ दिया तो क्या होगा। हम रहेंगे तो हम कौन, परमात्मा का अंश अंश है भाई, अंशी का मिलन का जो तत्व ज्ञान हो गया वह तत्व। आप एक रहोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे नहीं, संसार छूटने से मुक्ति हो जाएगी तो जीवन मुक्त हो जाओगे। आपके अधीन है छोड़ना, वो छोड़ने से जीवन मुक्त हो जाओगे, तत्व की हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। प्रेम तो नहीं होगा ना, तो प्रेम तो भगवान करने से होगा। प्रेम तो नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, दुख आएगा नहीं नजीक। संसार के छोड़ने के बाद जीवन मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए तो बंधन कैसे रहेगा। बंधन तो संसार के सत्ता आसक्ति से होता है ना, तो छोड़ने में आप स्वतंत्र हो और छोड़ दो मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कलकत्ते में राम चौकी से एक संत आए थे, तत्व ज्ञान हो जाएगा संसार छूटते ही। संसार है संसरणशील, संसार सीख तो हरदम चलता रहता है, वो संसार हरदम चलते को छोड़ो तो जो हरदम रहता है वो हो जाएगा। हरदम चलता है उसको छोड़ने में हरदम रहता है वो हो जाएगा। रहते है सुख रत्ता है निजता न्यारा हो निर्खंडा है, रहते है सुख रत्ता है निजता न्यारा हो निर्खंड, संसार न्यारा हो निर्खंड हो जाएगा। स्वतंत्र है वो काम कर लो आप, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। और बोलो भाई शंका हो तो गोविंद गोपाल की जय। दूसरी बात नहीं है तो पहली बात है ना वो है कि नहीं, दूसरी बात छेड़ मैं माने यही बात है कि नाशवान वस्तु का आदर करने से आप अविनाशी हो, उसका नुकसान ही नुकसान होगा। ये तत्व तो निकला, जीव अविनाशी है क्योंकि शरीर बदलता है, लोग बदलता है, हर एक बदलते हैं, तो बदलने वाले में महत्व देकर के बदलने वाले में विशेषता समझ करके आप पता नहीं चल जाओगे, अंधश्रद्धा हो जाएगी, अंधविश्वास हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 2 जनवरी 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीदासर बीकानेर में हुआ। राम।